D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 20 lutego, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska pyta Polskę o przekop Mierzei Wiślanej. MSZ zdecydowanie odradza podróże na Haiti. W tym serwisie także Francja i niezwykła wystawa dzieł impresjonistów. Komisja Europejska ponownie pyta Polskę o szczegóły w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej i chce pilnego spotkania z przedstawicielami władz. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka potwierdziła, że list z Komisji Europejskiej w tej sprawie został wysłany do Ministerstwa Gospodarki Morskiej. To reakcja na skargę, która została wysłana do Komisji, że inwestycja miała rozpocząć się bez zgód środowiskowych. Beata Płomecka. W liście wysłanym do Polski Komisja Europejska uznała, że sprawa jest pilna i że proponuje rozmowy na poziomie eksperckim, by uniknąć zarzutów o upolitycznienie. Komisja zainteresowała się wycinką drzew, ma też wątpliwości, czy przekop, jak argumentują polskie władze, będzie miał nieznaczny wpływ na obszar chroniony Natura 2000. Pyta również o szczegóły dotyczące budowy sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Już wcześniej urzędnicy w komisji mówili, że dla Brukseli to sprawa priorytetowa i że ma wątpliwości dotyczące całej inwestycji. Nie przekonują jej też wyjaśnienia z Warszawy wysłane w odpowiedzi w połowie miesiąca. Eksperci komisji zwrócili uwagę na różne uzasadnienia dla przekopu Mierzei Wiślanej. Najpierw Polska argumentowała to czynnikami społeczno-gospodarczymi, a później gwarancjami bezpieczeństwa państwa. To istotne, bo w przypadku tego drugiego tłumaczenia nie jest konieczna opinia środowiskowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Działania Brukseli wobec Polski krytykuje europoseł Jacek Sariusz-Wolski, który ma być jedynką PiS-u w Warszawie w wyborach do Europarlamentu. Jego zdaniem odchodząca Komisja Europejska wykraczała i wykracza poza standardy. Jak dodał w rozmowie z Polskim Radiem, politycy jednych krajów chcą rządzić innymi, nie mając ku temu mandatu demokratycznego. Polska powinna iść do tych wyborów z programem reformy Unii Europejskiej, czyli naprawienia tego, co złe, pójścia do przodu w tym, co ważne i co wszystkich dotyczy, i zaprzestania kłótni i stygmatyzowania krajów, generalnie biorąc, z programem europejskiej dobrej zmiany. Zdaniem europosła najważniejsze problemy, przed jakimi stoi Europa, to m.in. brak wyrazistej polityki wobec Rosji, złe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i kryzys imigracyjny. Teraz ważna informacja dla tych, którzy planują wakacje. Ze względu na nasilenie antyrządowych protestów i bardzo wysoki poziom przestępczości, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie odradza podróże na Haiti. W kraju nie ma polskiej placówki, więc pomoc Polakom może być ograniczona. W regionie możliwe są też problemy z łącznością komórkową i dostępem do internetu. Protesty na Haiti trwają od prawie 2 tygodni. W tym czasie doszło do zamieszek. MSZ odradza uczestnictwo obywateli RP w jakichkolwiek demonstracjach. Udział obcokrajowców w protestach na Haiti jest nielegalny, ostrzega resort w komunikacie. Na koniec jeszcze trochę o sztuce. W Paryżu od dzisiaj czynna jest wystawa wielkich mistrzów impresjonizmu. Można ją oglądać do 17 czerwca. Dlaczego to niezwykła ekspozycja, o tym opowie Marek Brzeziński. Wydawałoby się, że o impresjonizmie nie można powiedzieć już niczego nowego i nic nowego pokazać. Tymczasem wiele spośród tych około 100 obrazów mogliśmy dotychczas oglądać tylko na kartkach pocztowych albo przeglądając albumy poświęcone temu kierunkowi sztuki. Do nich należy ostatnie wielkie dzieło Maneta, Bar Folie Berger, namalowane na rok przed śmiercią artysty. Nad Sekwaną pokazany jest rzadko wystawiany obraz Cezana, Jezioro Annecy, który powstał, gdy artysta wybrał się na urlop w Alpy. Nie można pominąć słynnego obrazu Van Gogha, autoportretu artysty z obandażowanym uchem. Są dzieła Moneta i Renoira. Prezentowane w Paryżu obrazy pochodzą z bogatych zbiorów angielskiego przemysłowca i filantropa Samuela Courtaulda, zafascynowanego impresjonizmem. Wraz z żoną przez 10 lat stworzyli imponującą kolekcję, kupując obrazy Moneta, Cezana, Gauguina, Toulouse-Lautreca czy Rousseau-Celnika. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju pochmurno i deszczowo, w Zakopanem popruszy śnieg, w Suwałkach będzie padał deszcz ze śniegiem. Na termometrach maksymalnie 9 stopni i tyle będzie we Wrocławiu, 8 w Szczecinie, 7 w Zielonej Górze, Opolu, Krakowie, 6 w Warszawie, Bydgoszczy i Koszalinie, 5 w Gdańsku, 4 w Suwałkach, a najchłodniej 2 stopnie w górach. Trójka.

morza mówili, że w ostatecznej tej chwili ktoś mnie zapyta, słuchaj, no mały, czy kiedyś innym coś od siebie dałeś? Ktoś mnie zapyta, słuchaj, no mały, czy kiedyś innym coś od siebie dałeś? Porobiło tak się dziś, że choć nikt nie stoi u drzwi, to mimo to z zewnątrz nikomu nie mamy chęci tak po ludzku pomóc. To mimo to z zewnątrz nikomu nie mamy chęci tak. Po ludzku pomóc. Zespół WW i nasza płyta tygodnia. Otrzymują je pani Dorota z miejscowości Łysomice i pan Zbigniew z Bielska Białej. Serdecznie gratulujemy. Jeszcze raport pogodowy. Dzisiaj w okolicach Dublina szarówka, deszczówka, ale już na weekend prognozy podają 15 ze słońcem. Piątka dla trójkowiczów Jakub. My również przybijamy piątkę. Przodownicy lektury. W studiu oczywiście redaktor Mariusz Cieślik, dzień dobry, i jego gość. Dzień dobry, a dziś jest ze mną Jacek Komuda, autor książki Jaksa, Bies idzie za mną. Wierzy pan w diabła? Jak najbardziej wierzę. Obserwuje pan jego działania? Bo tutaj jest ten diabeł, on jest taki w tej książce, on po prostu jest widoczny, on po prostu jest istotą żywą, można powiedzieć. Tak? Wydaje mi się, że największy problem z diabłem dzisiaj wygląda na tym, że jest właśnie niewidoczny. Działa tak, że po prostu go nie widzimy i nie rozpoznajemy. Dawniej ludzie go poznawali i od razu mogli wskazać. Nawet w źródłach historycznych jestem w stanie wskazać ileś przykładów, gdzie dosłownie oni go widzieli i dosłownie oni go rozpoznawali. No ale nie o tym jest ta książka. To jest jakby, to jest, powiedziałbym, taka ważna rzecz, bo główny bohater, nie wiem jak to nazwać, jest opętany przez diabła, ale jednocześnie to jest jakaś taka niezwykła zupełnie więź między tym demonem a bohaterem. Tak, zacznijmy od tego, że przede wszystkim jest to książka fantastyczna, wpisująca się w konwencję fantasy. Tak, właśnie więc... pierwsza pana taka fantasy w dorobku, taka chociaż, klasyczna. Chociaż ja przed laty jeszcze jako członek warszawskiego klubu twórców zaczynałem od pisania właśnie opowiadań fantasy. No pan jest znany przede wszystkim z powieści historycznych. Ja nawet uważam, że pan jest takim pierwszym Sarmatą III Rzeczypospolitej. To dużo tych książek takich, tam elementy fantastyczne są, ale właściwie to są książki historyczne w 99%. Tak, natomiast jakby, no, Jaksa jest po prostu takim, można powiedzieć, powrotem do moich korzeni, do moich źródeł, po prostu do moich początków pisarstwa, kiedy faktycznie chciałem stworzyć fantasy i to fantasy taką właśnie opartą na motywach, powiedzmy, słowiańskich, polskich, ale no generalnie słowiańskich, tak to określę. Ja bym nawet powiedział, że tutaj jest bardzo dużo też takich aluzji, jakby to nazwać, nawiązań do historii Polski średniowiecznej. Tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, że ta kraina, którą sobie stworzyłem, wymyśliłem, tak Lendia, ta Lendia, to oczywiście nie jest żadna Polska, w tym sensie, że to nie jest, to się nie dzieje w Europie, w ogóle kompletnie jakby inny świat fantastyczny. Natomiast jakby tworząc ten świat, no tutaj sięgałem do różnych kultur, przede wszystkim słowiańskich, ale także na przykład bułgarskich, węgierskich. Ale słowiańskich, to jest wyraźnie wyczuwalne, tak. Ale jednocześnie tam jest też wyraźnie wyczuwalna inspiracja historyczna najazdami tatarskimi, bo lud Hungurów, który tutaj najeżdża tych bohaterów, czyli Lendian, jest właściwie, jakoś przypomina te pustynne, te stepowe narody właśnie Tatarów na przykład, czy wcześniej Attila i jego Hunów. No ja przyznam, że szukałem wroga dobrego, takiego jak na przykład we Władcy Pierścieni, orkowie oczywiście i gobliny. I szukałem go tak naprawdę w różnych kronikach historycznych i znalazłem kroniki Słowian Południowych, więc serbskie, chorwackie. I tam tak takim naprawdę mrocznym wrogiem są po prostu Turcy. No a dla nas oczywiście Mongołowie. I jakby połączyłem ich w jedno. No, ci Hungurzy to są po prostu wszystkie możliwe ludy stepowe, które najechały Europę w ciągu tysiącleci. Od Scytów, Sarmatów, poprzez Awarów, Mongołów. Oczywiście no wiadomo, że najwięcej jakby takich elementów kulturowych jest mongolskie, dlatego że po prostu kultura mongolska jest najlepiej znana. No i też jakby my mieliśmy z nimi jako Polacy, bo Słowianie najlepsze, tak, później zatarali, do czynienia. Najlepsze kontakty. Czego świadectwem jest na przykład Hejnał Mariacki, przerwany strzałą tatarską. Tak, proszę, na przykład o Hunach, no nie wiem prawie nic. No trochę mamy wzmianek w kronikach rzymskich, ale nic więcej tak naprawdę. Bardzo mało znalezisk przede wszystkim archeologicznych, więc mało wiemy o tych takiej codziennej kulturze. A to jeszcze powiedzmy, żeby państwo nie pomyśleli, że to jest jakaś powieść historyczna, która się składa, nie wiem, z jakichś opisów faktograficznych, no to jest przede wszystkim powieść przygodowa, można powiedzieć, tak? Skonstruowana w taki sposób, że Jaksat, czyli tytułowy bohater, umyka różnym pułapkom losu, tak to nazwijmy. Tak, jest oczywiście ścigany przez całe życie, jest również w pewnym sensie opętany przez biesa, bo u mnie jakby biesy te słowiańskie zastępują jakby nasze tutaj, że tak powiem, polskie diabły. Później się oczywiście jakby zawiązuje faktycznie między nim a tym biesem więź. No ja tutaj nie chciałem zdradzać też fabuły, to odsyłam do książki. No w każdym razie też tak naprawdę jest takiej sytuacji, że tak naprawdę ten jego prześladowca staje się w pewnym momencie jedynym jego przyjacielem, bo nie wiem, jako człowiek ścigany za zbrodnie, zresztą nie swoje, tylko ojca, no nie ma przyjaciół. Wszyscy chcą go wydać, wszyscy chcą go zabić, wszyscy chcą mu zrobić krzywdę. Jedyny ten bies, który też oczywiście chce go po śmierci, ale po śmierci, no staje się jego jedynym przyjacielem, powiernikiem tak naprawdę i towarzyszem. No i ta więź, od której właściwie zaczęliśmy, jest więzią zupełnie niezwykłą. Nie będziemy państwu zdradzać, na czym ta więź polega, bo gdyby powiedzieć, że to jest jego wróg, to by było trochę za mało, bo to jest jednocześnie część jego losu bardzo ważna. Tak, część jego jaźni, oczywiście taka gorsza, jakby bardziej. No to chyba już odeślemy teraz do książki, no bo nie będziemy już więcej chyba opowiadać o tej fabule. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że się to bardzo szybko i przyjemnie czyta. I w ogóle cieszy mnie to, bo to jest taki, pan się wpisuje w taki, jest kilku takich twórców w Polsce, którzy jakoś tę przeszłość słowiańską, czy też polską, w włączają w obieg kultury popularnej. No, najbardziej znanym jest Andrzej Sapkowski z Wiedźminem. I tutaj mamy nawet nawiązanie do rycerzy leżących pod Giewontem. To jest chyba taka nasza specyfika. No na pewno Polska. Ta Słowiańszczyzna jest piękna, jest przede wszystkim nieodkryta, ponieważ Słowiańszczyzna została strasznie, można powiedzieć, skastrowana z czasów komuny, kiedy nam po prostu wkładano do głowy bajeczki, jak to tam wojowie w łapciach świętowali, że tak powiem, składali cześć świętemu Żytu i wieszczej śmietanie i chodzili w drewniane, że tak powiem, wchodzili do jakichś drewnianych chramów, grodzisz i tak dalej. No teraz badania archeologiczne zawsze pokazują, że ta Słowiańszczyzna wyglądała kompletnie inaczej. Że na przykład Wielkopolska to był taki obszar, no, gdzie było prawie, że praktycznie powstawały już na przełomie X-XI wieku miasta, że były grody, że te grody miały kamienne oblicowania, więc też to wyglądało jak kamienne mury. To nie były takie byle tam po prostu chruściane zagrody. Czyli byliśmy wtedy, powiedziałbym, na poziomie cywilizacyjnym reszty Europy niemalże. No. Dorównywaliśmy, bo Słowianie zaczynali jakby z bardzo niskiego poziomu cywilizacyjnego. Natomiast błyskawicznie odrobili tą lekcję historii, błyskawicznie się nauczyli wszystkiego i wprowadzili wszystkie rozwiązania właśnie znane z zachodu Europy. To jest... A potem musieli się bronić przed strasznymi najazdami i o tym jest właśnie ta książka. I my takie dwie książki dla Państwa mamy, bardzo efektowne rysunki na okładce, takie... Conan Barbarzyńca, taki się troszkę kojarzy. No to nie kojarzy, jest akurat ale tak mówię troszkę inaczej, tak. O ilustracjach. Ale się te, takie ilustracje sprzedają książkę, więc... Bardzo fajne. Mam nadzieję, panie Jacku, że film powstanie bo to jest gotowy scenariusz tak naprawdę do filmu. No, niestety ja mam wrażenie, że nie powstanie żaden, bo w Polsce nie da rady takich... Zbyt drogie są te filmy niestety dla polskich producentów. To jest niestety... Dowodem na to jest, że Wiedźmin powstaje właśnie w Ameryce. Od kiedy przegrałem tutaj rywalizację o serial w TVP z Koroną Królów. Nie sądzę, żeby ktokolwiek jeszcze chciał. Mam nadzieję, że jednak proszę nie tracić wiary. Ja należę do tych ludzi, którzy nie tracą wiary. Ja skoro jesteśmy przy filmach, to od dzisiaj, od samego rana namawiam wszystkich, żeby poszli sobie na film Green Book. Pana też namawiam, bo ten film daje właśnie nadzieję i ja jestem przekonany, że ktoś kiedyś nakręci do pana powieści film i bardzo dziękuję. Ja namawiam na Narodziny Gwiazdy przy okazji. Tak. Dziękuję za to, że pan sięga do tej historii słowiańskiej, bo to jest naprawdę piękna i wspaniała historia. Bardzo panom dziękuję za wizytę. Mariusz Cieślik i Jacek Komoda dzisiaj byli naszymi gośćmi w Przodownikach Lektury. Przypomnę, żeby dostać książkę pana Jacka, wystarczy napisać do nas nasz adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl albo czarny@polskieradio.pl. Bardzo panom dziękuję, życzę miłego dnia. Dziękuję również. Dzięki. Sydney Bechet, tak mi się przypomniało o tych diabełkach, tutaj panowie rozmawiali, że o północy w Paryżu i to, co tam powracało o tej północy, było po prostu niesamowite. Bardzo pięknie dziękuję za wszystkie listy, które państwo do nas przysyłają. Mam nadzieję, że uda mi się sprawę książek załatwić już w ciągu kilku minut. Jest 26 minut po 10. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w studiu redaktor Jan Niebudek i o cyberprzestępczości z gościem. O cyberbezpieczeństwie, cyberprzestępczości też z Jakubem Wątorem z WP Tech. Dzień dobry. To ja na początek mam pytanie. Czy wiedzą panowie... Pytanie kieruję do, zarówno do Hirka Wrony, jak i do Jakuba Wątora. Ile mamy urządzeń podłączonych do sieci w domach w Unii Europejskiej? Jaka to jest liczba? Proszę, Hirku, może to pierwszy? Ja sądzę, że ilu mieszkańców liczy Europa? Jakieś 600 500, milionów, tak? 500, tak. 600, no to tak. Ja sądzę, że tak około 1,2 miliarda przynajmniej. No to już są dziesiątki miliardów w tej chwili, a ma być jeszcze o wiele więcej. Ma być o wiele więcej. Według na przykład analityków z IDC ma być ich w 2020, czyli już za rok, około 80 miliardów na świecie. Według Noki w 2021 około 100 miliardów. Czyli jeśli mamy 8 miliardów ludzi, to na jedną osobę przypada ponad 10-12 takich urządzeń. Jesteśmy coraz bliżej tej liczby. Chociażby co, smartfon, oczywiście smartfon, komputer. Smartwatch, komputer, odkurzacz, wszystko, za co jest inteligentne, tak, w domu. Ja mam lodówkę, na przykład samochód podłączony, no. Ale dzięki temu wiem na przykład, gdzie mój samochód stoi. Ale to już prawdopodobnie wyrabiasz tę normę, którą przewidują ludzie z IDC i Noki. No właśnie, ale to jest wielka szansa, wielkie ułatwienie życia, ale myślę, że też w jakiś sposób no, potencjalne zagrożenie, prawda? Taki internet rzeczy, tak to się określa. Na czym to zagrożenie właściwie polega? Internet rzeczy rzeczywiście jest zagrożeniem i dopiero niedawno specjaliści zaczęli to zauważać. Zagrożenie polega na tym, że właśnie tak jak wspomnieliśmy, tych urządzeń będą miliardy, już są, a będzie jeszcze więcej i wszystkie je zabezpieczyć nie sposób. Zwłaszcza, że do tej pory producenci tego internetu rzeczy umownego, czyli wszystkich takich niewielkich urządzeń, choć samochód autonomiczny też jest internetem rzeczy, nie dbali za bardzo o zabezpieczenia. Te zabezpieczenia były takie same we wszystkich urządzeniach, więc hakerzy już zacierali ręce, że je przejmą, będą stamtąd kierowali ruch, którym mogą na przykład zaatakować. Ktoś będzie prowadził stronę. Twój samochód na przykład. Na przykład. Tak. Można. Hulajnoga elektryczna, cokolwiek. No właśnie, ale Unia Europejska stara się przejąć nad tym w jakiś sposób kontrolę. To, co jest szansą, żeby szansą pozostało, a to, co jest potencjalnym zagrożeniem, żeby jakoś po pierwsze nazwać, zrozumieć, no i żeby podjąć pewne kroki w tym kierunku. Takim krokiem jest na przykład dyrektywa NIS, dyrektywa z połowy 2016 roku, zatem 2,5 roku temu już ponad, przyjęta, ale ten proces powstawania europejskiego cyberbezpieczeństwa jest w toku dopiero. Tak, w toku, ponieważ dyrektywa NIS zakłada pewne zadania, obowiązki dla krajów, ale mówi, podobnie jak przyrodo było, wdrożycie sobie je tak, jak wam się będzie podobało. Oczywiście do pewnych ram. I na przykład w Polsce w sierpniu zeszłego roku przyjęta została ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która odpowiada na tę dyrektywę NIS. No i więc trwało to w Polsce 2 lata, a i tak to dopiero początek w Polsce. Także w całej Unii również to jeszcze raczkuje. No ale dobrze, że tak dyrektywa NIS w ogóle jest. No, urzędnicy Unii. A co ona w ogóle mówi? Bo ja wspomniałem przed godziną 10 trochę o tym, że prowadzone są wysiłki na rzecz tego, żeby skoordynować działania, żeby na przykład wspólnie bronić się przed cyberatakami. No właśnie, ale tak w praktyce właściwie, na czym to może polegać? Każdy kraj ma tak zwaną infrastrukturę krytyczną, czyli te wszystkie systemy, przez które przechodzą informacje o naszych pieniądzach, przez które przechodzą informacje z firm energetycznych. Czyli taki mózg każdego tak, kraju. Mózg tak? każdego kraju. I ta infrastruktura musi być pilnowana, bo jeśli coś w nią uderzy, to kraj leży. Tak było choćby z Ukrainą 2 lata temu, gdy dostała wirusa i wyłączyło jej elektrownię. Więc dyrektywa NIS mówi o tym, że te wszystkie systemy infrastruktury krytycznej mają być ujednolicone w danym kraju Plus teleoperatorzy, czyli dostawcy usług internetowych, również mają zrobić audyty w swoich sieci, swoich infrastruktur, mają przygotować cały plan tego, jak je zabezpieczyć zgodnie z normami unijnymi. Potem, gdy już każdy kraj będzie miał te systemy ujednolicone, wspólnie będzie się można łatwiej bronić przed wrogami zewnętrznymi. No to jest ciekawe, że dziś właściwie równie łatwo uderzyć w kraj i wyświadczyć mu większą szkodę, uderzając w jego właśnie ten cybernetyczny mózg, niż uderzając w niego militarnie. To mówimy od już dłuższego czasu przecież o cyberatakach, cyberwojnach. No tak, gdy mieliśmy szczyt NATO w Polsce, obszar cybernetyczny został przyjęty jako kolejny obszar do na działania operacyjne, wojenne, oprócz obok morskiego, lądowego i powietrznego. Także NATO, nawet NATO już bardzo poważnie to traktuje, a te ataki trwają cały czas, my ich nie widzimy. Ta wojna, czy te wymiany ciosów są non-stop, również w Polsce, tylko o tym się nie mówi, bo na szczęście my jeszcze aż tak nie oberwaliśmy, jak choćby wspomniana Ukraina. No, ale też wydaje mi się, że jednak widzimy, zwłaszcza w tych wszystkich miejsca, gdzie można komentować. Przecież tam tych troli jest po prostu cała masa i wszyscy wiedzą, tak, kim są właśnie ci ludzie i dlaczego to robią. Tak, wojna dezinformacyjna trwa od dziesiątek lat. Kiedyś zrzucano ulotki, dzisiaj wrzuca się komentarze. I to faktycznie jest w każdym kraju i w wielu miejscach sieci. Natomiast miałem na myśli, że nie dostaliśmy tak mocno właśnie w tę infrastrukturę krytyczną. Bo miękkie działania, czyli trolle, czyli fake newsy, to wszystko jest non-stop, to jest oczywiste. Natomiast no nie wyłączono żadnej ważnej elektrowni na przykład, na szczęście nie stanął system transportu. Ale ja też bardzo, bardzo wierzę w Polaków, którzy potrafią dosyć sprawnie zabezpieczyć się te systemy, bo jednak mamy specjalistów naprawdę najwyższej klasy. To prawda. I mamy w związku z tym nieco problem, ponieważ ci specjaliści są wyciągani do Doliny Krzemowej, ale to kłopot bogactwa i okej. Mamy specjalistów, mamy świetne firmy. No jest okej, jeśli chodzi w Polsce pod tym względem, choć zdarzają się oczywiście wpadki, jak z Komisją Nadzoru Finansowego w 2017 roku, gdy na jej stronie wstrzyknięty był kod, który przesyłany był na komputery tej osoby, która na tę podstronę weszła. To jest tak zwany wodopój. Po prostu wchodzę do zakażonego jeziora. Wchodzę na podstronę KNF-u, mam tego wirusa. A ta podstrona była dedykowana głównie analitykom bankowym. Zwykły Kowalski raczej tam nie wchodził, więc ten wirus leciał do banków i to była wpadka, natomiast na szczęście wtedy nie było strat finansowych. Było dużo strachu, ale nie strat. Jakub Wątor, serwis WP.tech jest z nami. Wrócimy do rozmowy po 11:00. Można do nas napisać, jeśli mają Państwo pytania. jan.niebudek@polskieradio.pl. Czuję, że wątek hakerów, chociaż to słowo nie padło, jeszcze wróci. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. 26 minut do 11:00. I'm not afraid to zwycięzca w kategorii muzyka alternatywna, nagranie alternatywne, Beck i utwór zatytułowany Colors. To w tym roku się wszystko odbyło. Teraz spójrzmy do Państwa poczty. Pan Maciek napisał: z pewnością Pan wie, ale gdyby żył, miałby dzisiaj 52 lata. Mogę by prosić o chociaż jeden, choćby króciutki utwór Nirwany. Pozdrawiam cieplutko ze Szkocji, Maciek. Panie Maćku, będzie i oczywiście pamiętaliśmy, nawet piękny boks udało mi się dzisiaj przynieść do studia, czteropłytowy, trzy płyty audio i jedna płyta DVD. I właśnie z niego za chwilę odtworzymy nagranie, ale wcześniej fragment wywiadu Kurta Cobaina dla Rolling Stone'a po wielkim sukcesie odniesionym przez album Nevermind. Przybiegał niesamowicie szybko, mówię o tym wywiadzie, i intensywnie, nie wiedziałem, jak sobie z nim poradzić. Jeśli istniałby kurs dla gwiazd rocka, chętnie bym go przeszedł. Nadal borykam się z różnymi opiniami na mój temat, na przykład gdy porównuje się mnie z innymi artystami. Sting to facet, który dba o przyrodę, a Kurt Cobain to narzekający, neurotyczny, arogancki typ, który nienawidzi swego statusu gwiazdy oraz swego życia jako takiego. A ja nigdy nie byłem bardziej szczęśliwy, szczególnie gdy widzę, jak dobrze Nirwana przyjmowana jest na koncertach. Jestem o wiele bardziej szczęśliwym facetem, niż sądzi wiele osób dookoła. Gdyby żył, dzisiaj skończyłby 52 lata. Kurt Cobain. Nagranie, którego Kurt Cobain dokonał u siebie w domu. Akustyczna wersja zawiera to boks, o którym Państwu wspominałem, i jest na nim dużo więcej nagrań, które wcześniej nie ukazywały się na płytach, a to jedno z moich ulubionych piosenek napisanych przez Kurta Cobaina. 52 lata miałby, gdyby żył. Jeszcze jedna bardzo ważna data z naszego muzycznego kalendarza. 20 lutego 1959 roku miał miejsce pierwszy występ Jimiego Hendrixa. Teraz nagranie, które nie pochodzi z tego właśnie występu, ale również jest przeze mnie bardzo lubiane. If the sun refuses to shine, I don't mind, I don't mind. Yeah. If the mountains fell in the sea, let it be, it ain't me. Got my own world for six turned out to be nine. Oh, I don't mind. Oh, I don't mind. All right. If all the hippies cut off all their hair, oh, I don't care. Oh, I don't care. Dig. Cause I got my own words to live through it. Finish yet, brother. Nice. Got more to say. White collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They're hoping soon my kind will drop and die, but I'm gonna wave my free flag high. Wow. Just don't fall on me. Go it on, Mr. Businessman. You can't dress like me. Yeah. Live my life the way I want to. There. Sing on, brother. Play on. Mija 60 lat od pierwszego występu Jimiego Hendrixa. Te psychodeliczne dźwięki przypomniały mi o tym, że w tym roku minie 50 lat od pierwszego festiwalu Woodstock i 25 lat od drugiego festiwalu Woodstock. Dwa znaczące wydarzenia dla historii muzyki. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. W 2016 roku, 20 lutego, został sprzedany kosmyk włosów Johna Lennona na aukcji za $35,000. Kolekcjonerowi pamiątek w Dallas. Skoro jesteśmy przy Johnie Lennonie, to jutro minie 44 lata od wydania albumu Rock'n'Roll. Początek tego krążka sięga roku 69, kiedy Lennon napisał utwór Come Together na album Abbey Road zespołu The Beatles. Jego pierwsza linijka Here Come Old Flat Top zaczerpnięta została z piosenki Chucka Berry'ego You Can't Catch Me z 56 roku. Ponadto obydwa utwory były zbudowane wokół bluesowych akordów. W 1980 roku John Lennon tak powiedział. Come Together powstało w wyniku bliskiego krążenia wokół utworu Chucka Berry'ego. Wstawiłem tam tę słynną linijkę, która w niczym nie przypomina You Can't Catch Me, ale w wyniku przyznania się do tego przeze mnie i wpływu na Come Together zostałem pozwany. Maurice Levy, wydawca utworu, wniósł do sądu pozew dotyczący naruszenia praw autorskich przez Johna Lennona w 1973 roku. Aby uniknąć wyroku, artysta poszedł na ugodę i zgodził się nagrać minimum 3 utwory dla należącej do Levy'ego Big Seven Music Corporation. Album Walls and Bridges, wydany pod koniec 1974 roku, nie spełnił tych warunków, więc ponownie zagrożony batalią sądową, Lennon uznał, że czas odnowić projekt, nad którym pracował w 73 roku, a który w ostateczności był albumem Rock and Roll. Album Rock and Roll Johna Lennona. 44 lata jutro minie od wydania tego właśnie krążka. Teraz książki Jacka Komudy otrzymują pani Wiesława z Inowrocławia i pan Sebastian ze Szczecina. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które państwo wysyłają. Cieszę się, że tak pozytywnie zareagowali Państwo i na nagranie Kurta Cobaina, kiepskiej jakości, ale jak się okazało dla wielu bardzo ważne i niektórzy z Państwa, nawet przyznający się do tego, że są fanami zespołu Nirvana, mówią, że napisali, że słyszeli ten utwór po raz pierwszy. To jeszcze przed 11:00 jedno nagranie ze ścieżki dźwiękowej, bo dzisiaj tego dużo. The Hotspot i razem John Lee Hooker, Miles Davis, Taj Mahal, Roy Rogers, Tim Drummond, Earl Park, Brantford Ellis i wszystko wyprodukował Jack Nitzsche. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.